Eddig csak fikció volt, már az 50-es évektől kezdve. Asimov, Gibson mind megírta. Szellemileg átéltük, de mégis legyintettünk, ez csak fantázia. De ma már kézzel fogható valóságá válhat. Vajon lehet-e emberszerű társunk a számítógép? Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Al Pacino új filmjében digitális társa lesz a főhősnek. Mire jó mindez? Ezután a hír szent, hallgatni szabad, heti hírsziporka Dragon Györgytől. A bot kormányok a jövőben már árammal is megrázzák a fanatikus játékosokat. Szülői igazolás SMS-ben, Ned doktornőn Kitzinger Szonya. Az iskolakerülők mentsége a szülői mobiltelefon. Újabb díjat kifejezés az értéknövelt szolgáltatás, meg ami még hozzá tartozik az infószótárban. Átverése a VAP, meg a többi mobiltelefonos újdonság. Sőt, lesz PC tipp és játék itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időben. Hellóztok, nagyon jó volt, amit a műsorban mondtatok, honlap címet. Tudjátok, az a játék, amit felruháztak azzal, hogyha bemondom a nevét egy színnek, akkor az oda teszi. Remélem megtartjátok ezt a jó szokásotokat, és még sok ilyen jó weblap címet közöltök a hallgatókkal. Köszönjük szépen Hubert Andrásnak ezt a levelet. Valóban a múlt heti műsorban bemutattuk azt a játékot, amelyet mikrofonnal magyar nyelvű szavakkal lehet vezérelni. És többen kérdezték azóta tőlem e-mailben is, meg telefonon is, hogy mi volt ez a honlap cím, mert hogy egyszer mondtuk el. www.sigmoid.hu, ezt majd ki fogjuk tenni a modemidők honlapjára is, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. A chat vonalunk pedig a chat.gyaloglo.hu címen található meg, a csütit csati szobába kell belépni. Ha minden igaz, Vitéz Norbert már ott van a csatornán, és meg tudja nekünk mondani, hogy hányan vannak éppen bent. Halló Norbi! 17-en voltak, amikor kiestem, most éppen újra csatlakozom. Szóval 17-en vannak, és várják azt, hogy mi is újra bemenjünk a szobába. chat.gyaloglo.hu, és ott a csüti csati, a telefonszámunk meg 328-85-55. Egyre többen követelik, hogy Kitzinger Szonya fotója kikerüljön a honlapra. Hadd mondjak például egy ilyen levelet is, vagy hadd mondjam el, DJ Hitman küldte legutóbb. Csak annyi, hogy jó a műsor, csak így tovább, rakjátok fel a Neddoktor néni képeit is az oldalatokra. Légy szív, please, bitte, köszi, thanks, danke, Polgár Péter. Szonya. Legyen na, már fénykép. Mondjad, hogy erre mit találtak ki? Erre azt találtuk ki ketten, hogy hirdetünk egy pályázatot addig is, amíg Kitzinger Szonya megemberül magát, és végre egy fényképet elő tud nekünk állítani magáról. Egy pályázatot hirdetünk a hallgatóknak, ki kell találni, hogy hogy néz ki Kitzinger Szonya. Milyen a hajszíne, szőke, vörös, barna, fekete, milyen a szemeszíne. Ezt nem lehetne a programmal, ami a rendőrségi adatbázisból csinálni. Erre gondoltam. Egyébként végig mindenki előállíthatná a maga Kitzinger Szonyáját, és akkor statisztikailag látnánk, hogy mégis mi lenne az igazi Kitzinger. És akkor lecseréljük az igazit arra. Hát végül is igen. Amit a köz kíván. Egy fiktív, egy virtuális Kitzinger. Szóval a pályázaton lehet indulni fantomképekkel is. Mondjuk a rendőrségi szoftverrel is lehet ilyet előállítani, ugye? Tehát egy ilyen képet is bajuszt elfogadunk. Bajuszt ne válaszanak hozzá. Látom, hogy nincs bajusza. Szakállas sincsen, ezt elárulhatjuk előre. Figyelj, és nyereménynek mit találták ki? Hadd szabadjon tudnom, vele vacsorázok, aki nyer, mondjuk. Például, hogy ez egy, nem hülyeség. Egy kellemes hétvége Kitzinger Szonyával. Az interneten. Az interneten. Elcsetelgetek bárkivel, az ICQ-n meg lehet találni, egyébként rengeteg hallgató felcsatlakozott már hozzám. És mindenkiben él valamilyen kép, valami fantasztikus kép, ugye? Igen. Múltkor az egyik hallgató, aki benn volt, azt mondta, hogy azt hitte, hogy keskenyebb az arcom. Például, szóval vannak ilyen hangom alapján. Tippeket ne adjál, Szonyán. Reméként itt azt a vágyakozást kell látnunk egyébként, ami abból fakad, hogy ugye nem tudjuk, hogy pontosan hogy is néz ki Kitzinger Szonya, de mindenki gyárt magában egy Kitzinger Szonya képet, akárcsak ugye az Al Pacino filmben. Amire mindjárt visszatérünk, de várjuk tényleg a képeket is, meg a szövegben leírt képeket is, hogy nézhet ki Szonya. És akkor mennyi időt adjunk, kedves Ned doktor néni, a hallgatóknak? Egy hónap? Mondjuk szerintem elég lehet? Szerintem Ferkó már csetem megcsinálta ezt a képet. Norbi, egyébként szólalj meg nyugodtan, hogyha bármilyen jópofa megjegyzés van a csitítsetén. Mondjad? Szerintem elérek lassan odáig, úgyhogy... Ja, jó. Szurkolunk neked, szurkolunk. Szóval egy hónap van, és aki a legjobban megközelíti a valóságot, azaz Kitzinger Szonya külsejét, már legalábbis a szavaival, vagy a képpel, akkor ő bejöhet ide a stúdióban, és tényleg ellenőrizheti, hogy mennyire találta el a valóságot. Szonyától kaptam egyébként egy levelet a héten. Pontosabban egy, hogy lehet ezt nevezni? Hát egy ilyen kis versikét, egy imát. Mi atyánk, Microsoft, aki a merevlemezen vagy, szenteltessék meg a te Windowsod, jöjjön el a te frissítésed, legyen meg a te javítókészleted, miképpen a Windowson, azonképpen az Office-ban is. Mindennapi e-mailünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a kalóz másolatainkért. Miképpen mi is megbocsátunk a Matávnak, és ne vigyél minket a BSA-hoz, de szabadíts meg az OS2-től, mert tiéd a DOS, a Windows és az NT mindörökkön örökké. Enter. Hát azért szeretném látni a Vatikán könyvelését ezeket. Na kérem szépen, ugye azt mondtuk itt az elején, hogy lesz egy új filmje Al Pacinónak. 2 éve készült el az utolsó, a Ben Fentes, és azóta egy kisebb bizarr filmbe fogtak bele, nemrég készült el, Simone lesz a filmszatíra címe, és körülbelül október 12-én mutatják be. És a legfőbb érdekessége, hogy a főszereplő mellett egy szintetikus szereplő is lesz, amiről én azt gondolom, hogy valószínűleg az lehet, amit másfél éve már itt bemutattunk a műsorban, amikor Marlene Dietrich virtuális változatát előállították számítógépen, és meggyőző módon jelent meg a képernyőn. Valószínűleg itt ez lehet az első olyan film. És egyébként tegyük hozzá, hogy egy magyar gyerek találta ki azt is ugyan Amerikában, de akkor is magyar. Így van, egy magyar fejlesztőmérnök, aki el is mondta mindezt nekünk. De nem tudom, miért vagy történően nagyon úgy oda, hát ott van Roger nyúl és a Pácban, hogy mindenki rajzfilm figura volt, és mindegyik számítógéppel renderelt volt, sőt, szinte alig volt neki rendes húsvér változata. Valóságos színészek persze, voltak az alapok értelemszerűen, de hát hogyha nem az, és ezért izgalmas a film, plusz a virtuális Kitzinger kép, ugyanis hogy elképzelem, hogy mondjuk hogyan nézhet ki az ideális színész, hát elvileg most gondolom erre is lehetőség nyílik, hogy megtudjuk, hogy végig is az ideális, tökéletes színésznő nem csak gyártásvezetői szempontból milyen lehet. Hogyan lehet szerepelnie? Tehát Al Pacinónak innentől kezdve nagyon nehéz feladata van, mert el kell képzelni, hogy valaki vele beszélget, ugye? És akkor később fogják belemontírozni a szereplőt. Hát én szerintem nagyon könnyű helyzetben van Al Pacino egyébként, mert neki ugye nem kell vesződnie a partnerével. A partnere az úgy fog reagálni, ahogyan majd az Al Pacino féle forma végül is ezt kívánja. És tulajdonképpen nekem az a furcsa ebben a hírben, hogy ideig nem jött létre a virtuális színész. Hát gondoljuk bele, hogy mennyire egyszerű. Nem kell gázsit fizetni, pontosan nem neki kell. Úgy mozog, úgy viselkedik, akkor áll rendelkezésre, amikor szeretnénk. Tehát nincsen mindenféle hisztériás rohamok, hogy most éppen este 10-kor nem akarok forgatni. Nem, hát ott a memória, és akkor tessék. Ja, várj, de nagyon egy fontos funkciót elfelejtetek. Ki fog lefeküdni a rendezővel? Hoppá. Ez kétségkívül egy reális probléma, hogyha a film sikerét nézem, de... A színésznök szerintem most hevesen tiltakoznak, biztosan a... Köztük Dobó Kata. Viccet véletéve egyébként, az nagyon érdekes lesz ebben a filmben, hogy végül is mennyire lesz egyrészt hiteles, de a másik, hogy mennyire lesz gazdag. Hol lesznek azok a pontok, amelyeket nem lehet egyszerűen kihozni egy virtuális színésznőből sem? Mert szükségképpen csak addig tud ez a színésznő fejlődni, már a bonyolultságát tekintve, ami a rendezőnek, a programozónak és egyáltalán bárkinek a bonyolultsága, tehát azok a fajta Marlene Dietrich féle részletek biztos, hogy nem lesznek meg. Nem képileg nem lesznek meg, hanem emocionális. Mert valakinek is izgalmas indikátor lesz ez a virtuális színésznő arról, hogy voltak épp mennyire is élhetünk már a virtualitás lehetőségével. Azért tegyük hozzá, hogy ez egy film szatíra lesz, és pont az lesz benne az egyik komikus rész, hogy a Simone, ez a színésznő, sikerrel halmozza, befut Hollywoodban, és a producerit már nem leplezheti le a csalást. Mindez lesz október 12-én az Egyesült Államokban, és 1-2 hónappal később itt Magyarországon is. Elmaradt a névsorolvasás, úgyhogy hadd kezdjem itt régi kedves ismerősünkkel, Gróf Miklóssal, aki ismét itt van a Modem időkben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és hát örülök, hogy a társaságba csatlakozhatom, legalábbis hogy átmenetileg persze. Nagy fanyalgásra nincs veszély egyébként. Itt van velünk természetesen a doktornőm Kitzinger Szonya, Bódi Zoltán etnyelvészünk, Bognar Ákos a PC World főszerkesztője és Dragon György, hírsziporkázónk, akinek most rögtön át is adom a szót. Na és a csetelők. Ja, és a csetelők. Ja, így van, Vitéz Norbi. Csetelők, névsorolvasás. Csetelők, kukac Krista, kukac Nufi, kukac Bevet, bla bla bla bla bla, nem tudom, hogy eleget olvastam-e, DJ Hubert, Dobcsik, King Jack, Kiskavics, N.A. Ja, ez Nokia 6210, Pascal, Plazma, Sun Air, Sutyi és Verus Petie. Üdvözöljük őket is. Üdvözöljük őket, főleg ez a jó kis mobiltelefon reklám. Igen. Ez nagyon jó volt időközben. Kivételesen nincs mobiltelefonos hír, ez már eleve csodálkozásra ad számot, mert rengetegen hipszottunk. Okot. Pontosan, köszönöm szépen. Viszont tranzisztor sebességrekordról van hírünk, méghozzá az Intel elkészítette a világ leggyorsabb szilícium tranzisztorát. Remélem a hallgatók is tudják, hogy bármennyire is processzorokról és mikroprocesszorokról beszélünk, azok a tranzisztorok alkotják. Kétállású kapcsolók végül is, fogjuk így fel a dolgot. Most a legújabb sebességrekord gazdája egy 80 atomnyi méretű tranzisztor. Ez azt jelenti, hogy a haj átmérőjének egy tízezredét, tehát egy hajszál átmérőjének egy tízezredét jelenti ezt, és ebből a jelenleg futó, épp aktuális termék, most bocsánat, hogy számokat mondok, csak hogy érzékeltessem, ez egy milyen nagy dolog, amelyben 42 millió tranzisztor talált, ez a Pentium 4-es processzor, ennek a 25 szörösét lehet majd ugyanakkor a méretben elkészíteni. Ez hihetetlen számítási teljesítményeket ígér, várhatóan 2007-re. Tehát fogjuk ezt úgy fel, hogy a mai processzorok sebessége 2007-re nagyon sokszorosára fog megnőni. Az, hogy mire fogjuk tudni kihasználni itt a hír, azt mondja, hogy hangfelismerés, képfelismerés, de ahogy én elnézem a mai játékfejlesztőket, addigra már ez is kevés lesz akkori játékokhoz. Meg hát a videokártyákhoz ez a következő hírünk, nem tudom, tudjátok-e, hogy a videokártya piacon jelenleg egy Nvidia nevű cég a legeslegnagyobb, amelyik olyan grafikus csipeket gyárt, amit odaad más gyártóknak, Taiwanon vagy bárhol a világban, hogy a saját grafikus kártyáikra ezt feltegyék. A legnagyobb versenytársuk egy Ati nevű másik fejlesztő cég, akik idáig elzárkoztak ettől, tehát csak a saját gyártmányú videokártyáikon szerepeltek a saját gyártmányú grafikus processzoraik. Illetve ne felejtsük el, alaplapokra integráltak. Rengeteg mobil számítógépben például Ati csipek vannak. Meg a Macintosh számítógépen. Ettől kezdve viszont ők is licenszelik ezeket a grafikus kártyákba való csipeket, tehát mostantól hozzá lehet ez jutni. Ez miért jó a mi hallgatóinknak? Ez azért jó, mert sokkal nagyobb választási lehetőségük lesz, amikor új számítógépet vesznek. Nem olcsóbbak lesznek a egyrészt olcsóbbak lesznek, másrészt pedig különböző képességűek, hiszen az a cég, amelyik most 95%-át lefedi a piacnak, az egy bizonyos képességű grafikai csipet gyárt, amelyről egy szóval nem mondanám, hogy rossz. Viszont az ellenlábas bizonyos részekben jobb. Tehát így nagyobb lesz a választási lehetőség. Nem azon fog múlni a dolog, hogy most 20.000 vagy 20.100 forintért veszek-e grafikus kártyát, hanem hogy jobbat vagy kevésbé jobbat, ami nekünk jobban megfelel. Ha már játékoknál tartunk, biztos játszottatok már joystickkel, csak azért is kimondom, amit én botkormánynak... Amit eddig nem tudtam. Nem sikerült kimondani. Botkormánynak is nevezünk magyarul. Újabban nagyon érdekes forradalmi technikákat vezettek be a botkormányoknál és egyéb ilyen játékvezérlő eszközöknél. Például, amikor egy autót vezet, és neki mész a falnak, akkor visszarúg a botkormány. Nem tudom, tapasztaltatok. A hagyományos kormány is. Illetve ilyen mindenféle, az főleg. Fán, ha autóban ülsz. És neki mész a falnak. Túl nagy tesztelésre nincs lehetőség. Mindenféle ilyen rezgő alkatrészek találhatóak a botkormányokban. Most egy őrült macskákról elnevezett fejlesztő cég kitalálta az elektromos sokkot, mint igazán életszerű ilyen joystick alkatrész, vagy botkormány alkatrészt. Az alkarodra csatlakoztattak egy kis érintkezőt, amely elég gyenge áram csapást mér a kezedre, de abban az esetben mondjuk, ha megrúgnak egy verekedős játékban... Akkor is bokán rúg majd, mi? Nem, csak eldobod. Tehát annyira hatásos lesz, hogy, de jó, hogy eldobod a joysticket a kezedből. Ennek szerintem két oka van, egyrészt életszerűbb élményt akarnak nyújtani, másrészt a környékbeli kórházaknak biztos növelni akarják a forgalmát, harmadrészt, ha... De ez nem olyan nagy erős áram. Azt nem hiszem, hogy leszoktatni, csak ha 15-ször eldobod a joysticket és eltörik ez nekik, azért szerintem elég jó biznisz. Szóval jobban belegondolva, eléggé sokat eladhatnak így. Én félek is egyébként, hogy nehogy valaki föltekerje majd ott az amperek számát, és valami más. De meg lehetne így valósítani az internetes villanypásztort. Kölyökre otthon rácsatolod ezt a kis készüléket, távfelügyeletet tartasz, mint szülő, és hogyha kicsit túl messzire megy a kölyök, akkor csak 10 000 volt. Na vigyázzunk, mert ilyen kísérletek voltak már a pszichológiai iskolában a 60-as években, ezt lejátszották ám, és katasztrofális következményei voltak. De egyébként is ez egy őrület, hát valamilyen szintű áramot vezet ténylegesen a testembe ezzel a valamivel? Még az áramot. Meg is mondom neked, hogy 16 milliamperes elektrosokkot. Húha. És mi van azokban a helyzetekben? Minden egyes játéknak a kézikönyve azzal kezdődik, hogy epilepsziás rohamok, meg mindenféle egészségügyi óvás. Hát egy ilyenre mit lehet ráírni egy ilyen? Hát ez őrület. Hát vagy a másik, hogy az elektromos cselentyűske, ugye? Jobb kézzel smirli erősen, különben nem jön az áram saját, se hosszú, se tyű. Ennek a használatot ezt szeretném egyszerűen. Jó, amint a kezünkben lesz, ki fogjuk próbálni valakin. Lehet jelentkezni önként a Modem Idők e-mail címén, hogy kipróbálnak ezt a készüléket. Szerintem most mondjuk egy játékkérdést. A játékkérdés egyszerű lesz, aki figyelt arra, hogy hívják a grafikus csípeket gyártó céget, meg tudná mondani azt, hogy melyik magyar keresztnév becézése ez? Aha. Akkor most kitaláltam a választ magam, de nem mondom meg. Szonya, meg ne szólalj. Meg ne mond, Szonya. Jó, vagy csináljátok csak. A Szonyáról megszületett egy kép. Hoppá, milyen kép? Milyen kép? Szóvilág formájában vagy? www.123/szonya.jpg. Nem értettük az elejét. extra.hu/www.123/szonya.jpg. És mit látsz? Egy terpezbe... Ki nem mond? Terpezbe áll egy kislány szoknyába, mellső középtartásban a keze, az ujjai mind az öt látszik. Egy ilyen gyerekrajzot képzeljetek el, és így mosolyog, és ilyen pálcikából van a szeme, meg az orra, meg a száj, stimmel. Ilyen kis cofosnak látszik, de nagyon édes. Norbi, van-e a kezében joystick? Nincs. Tévedi. Na, a Szonya pályázatra még van egy hónap, úgyhogy még lehet küldözgetni, de a játékunkat ma este kell megfejteni, 328-85-55 a telefonszámunk, és chat.gyaloglo.hu, és ott a csüti csati szoba. Miközben Dragon György mondta a híreit, én kellemesen elcsemegésztem, mert Nett doktornőnk Kicinger Szonya Megyes Pitével lepetnek bennünket ma este. Múltkor már volt hamuban sült pogácsa. Mit hoztál még? Mézes kalács. Mézes kalács. Nem misztifikál, nem volt még hamuban sült pogácsa, sörkifli volt. Sörkifli, így. Azt mondtam, hogy ha vége lesz a vizsgai időszakomnak, akkor megörvendeztetlek benneteket sütivel. Itt ugye már senki nem jár, szerintem vége is vége nekem. Itt ugyan azt hiszem, hogy senki más nem jár rajtam kívül iskolába, egyedül boszt tanítani. Ő tudja. Én vizsgáztatni járok. Vizsgáztatni, megtanítani. Most inkább csak vizsgáztatni. Most a lényeg, hogy a középiskolásoknak és az általános iskolásoknak holnap tör ki a nyári szünet, holnap kell a V betűt ugye az akációra felkanyarintani. Ettől függetlenül ez egy iskolás hírt hoztam. Képzeljétek el, hogy Angliában divat mostanában az, hogyha a gyerek nem akar iskolába menni, akkor a szülő mobiltelefonjáról küld a szülő nevében a tanárnak egy SMS-t, hogy hát Gézuka nem tud most sajnos iskolába jönni, mert fejfára elsre panaszkodott. Most ezt vagy elfogadják a tanárok? Elfogadták eddig. Ez még érkezhetett e-mailben is. Aztán rájöttek arra, hogy ezt nem biztos, hogy a diákok küldözgetik, és kitaláltak egy nagyszerű... Mennyi idő kellett ahhoz, hogy erre rájöjjenek vajon? Hát nem tudom, szerintem itthon még elmenne. Tehát, noha tudom, hogy vége az iskolának, szerintem szeptembertől ezt nagyszerűen lehet alkalmazni. Magyarországon, Angliában nem. Kitalálták ugyanis azt a módszert, hogy a minisztériumnak be kell gyűjteni a hiányzások számát, meg az óralátogatások számát, és képzeljétek el, adtak a tanárnak egy mobiltelefont, egy ilyen GPRS-es mobiltelefont, amiben betáplálják az összes szülőnek a mobiltelefon számát, a gyereknek az adatait, és hogyha a gyerek nem jelenik meg egy bizonyos órán, akkor megy az SMS a szülőnek, hogy Gézuka nem volt jelen az órán, és ezáltal sokkal hamarabb le tud bokni a fiatalember. mint hogyha ő küldeni a nap bármely szakába, mert reggel megy ez a népsorolvasás, és ha nincs ott, akkor ugye megy a lebuktató üzenet. Hát azért erre a legjobb megoldás mégiscsak az lenne, hogyha kizárólag kézzel aláírt szülőigazolást fogadnának el. És akkor arra a szülő miért munkába menne be, megy reggel, vagy hogy gondolod? Hát például úgy. Te magadat el tudod képzelni ilyen szülőnek? Hát eddig is valahogy működött a világ, nem? Hogy ez ilyen kérdés föltenni. A szülő elektronikus aláírásával hitelesíteni e-mail megy a gyerek helyében, miközben Gézuka barátja Pistuka elküldi az SMS-t. És a tanárok kézzétek el olyan... Pistuka ugyanúgy meghekkeli azt az elektronikus aláírást. Biztos, hogy Pistuka inkább, mint a papáj. Évtizedek óta az ember megtanulja a szüleinek az aláírását, nem? Olyan gondos. Ez fog elveszni ezután, ez a romantika. Nem csak, hogy a tanárok elküldik, hogy Pistika nem volt iskolába, hanem a leckét is utána küldik. Ezzel a mobiltelefon igen. Kapcsford. Vagy még arra gondoltak ebben a londoni iskolában, hogy ez arra is jó, hogyha esetleg az osztálykirándulás elhúzódik, akkor a szülőket lehessen értesíteni, hogy kicsit később jövünk. Még egy iskolás hír, nagyszerű oldalra bukkantam. Osztálytársak.hu a neve. A célt szolgálja, hogyha valaki elvesztette középiskolai vagy általános iskolai osztálytársainak elérhetőségét, de úgy gondolja, hogy mégis felvenné a kapcsolatot velük egy ilyen kis nosztalgiázás gyanánt, akkor beírja ide az adatait, és azt, hogy melyik iskolába járt. Melyik évben. Melyik ugye? Évben végzett, és kérje azt, hogyha esetleg ugyanabból az iskolából fellép valaki, vagy regisztráltatja magát, akkor ő kapjon-e e-mailt. Úgyhogy én beregisztráltattam magam, és várom, hogy felbukkanjanak az osztálytársaim, és mondjuk az entitok olyan Szent László gimnáziumba jártam. Nem, négyen voltunk fönt a Szent László gimnáziumban, én oda jártam, és minden gimnáziumnak külön fóruma van, ahol meg lehet beszélni a diák éveknek a szebb pillanatait, sőt, itt esetleg meg is lehet rendezni az osztálytalálkozót, úgyhogy mindenki... Virtuális osztálytalálkozót? Nem, élőt még sajnos. Megszervezni. Igen, úgyhogy ennek a látogatását ajánlom mindenkinek, mert szép a kivitelezése, és szerintem nemes cél szolgál. Osztálytalálkozó.hu? Osztálytársak.hu. Dragon György egy két hete belekezdett itt egy sorozatba, mert hogy ügyfélszolgálati történeteket kezdett el mondani. Én ezért kértem meg Bognár Ákost, hogy ő is mondjon valami hasonló kis sztorit ma este. És mi azt az apropót hoztuk ki, ugye a PC World-ön most egy grafikus szerkesztő program van, és hát azon gondoltam... Oda akartunk eljutni, de mindegy. Hogy, de nem, mert ebből gondoltam a történetet és ki, hogy ma már mennyire természetes, hogy az ember grafikai programokat használ, hogy ha, még ha nincs is digitális fényképezőgéped, akkor is természetes, hogy ha fényképeidet akarod számítógépbe vinni, akkor vagy otthon beszkenneled, vagy elmész egy fotostúdióba, ahol ezt CD-re írják neked. De természetes, hogy használsz ilyen típusú programokat. És most esett meg velünk a szerkesztőségben, hogy egy kollégánk, egy külsős kollégánk elküldött magáról egy fényképet, amelyet illusztrációként akartunk betenni a labba. És hát amikor ránagyítottunk a képre, akkor lehetett látni, hogy a mellkasán, hát a szakállából eredendő, megfelelő mennyiségű korpa hullott, amelyet úgy első ránézésre nem lehetett észrevenni. Igényes kollega lehet. És hát nem, hát mindannyian ismeritek, elég nagy méretű emberről van szó, és hát a cikk szakmai tudásához kétség nem férhetett, csak az illusztrációra volt már csak szükségünk. Ahelyett, hogy újra kértük volna a fényképet, hát teljesen természetes volt, hogy elkezdtük leretuságatni, és veszettük a korpát a mellkasáról. Ez teljesen, azt hiszem, hogy az annyira evidens, mert nem csak a mi számunkra, hanem egy olvasó számára is, hogy a családi fotóalbumot az teljes mértékig digitálisan kezdi el ma már végig gondolni. És ehhez van egy jó tipped, mert hogy ezt ilyen rajzoló vagy retusáló programokkal lehet egyszerűen megoldani akár otthon is. Igen, és a PC World-en most egy nagyon jó kis programot raktunk föl teljes verzióban. Ez a Picture Publishernek egy hetes verziója, ez egy évvel ezelőtti verzió körülbelül, másfél évvel ezelőtti, amellyel hát szinte Photoshop, mondjuk tényleg a professzionális felhasználásra való, ára is ennek megfelelő. Ez egy kicsit barátságosabb felülettel, háziasabb jelleggel bír, de pontosan ezeket a műveleteket pofon egyszerűen meg tudjuk csinálni. Ezek egyébként egyszerű műveletek a retusáló igen, programokban? Csak tudni kell, hogy mit keres, tehát hogyha egy leírás végigolvasol róla, akkor ezek a funkciók teljesen egyszerűen végrehajthatók. Megfogod a nagyítót, ránagyítasz ott arra a kis területre? Megvannak ezek a módszerek. PC Word is szokott ilyeneket írni, hogy hogyan kell ezeket a funkciókat használni, mert van egy alap gondolata, hogy kell ezeket végrehajtani, annak meg fönn kell eljárni. Pont. Csak egy kérdés Vitéz Norbihoz, hogy van már megfejtés a Csüti Csatin? Jó, hát már rögtön volt. Viszont szerintem telefonom még nincsen, vagy van már megfejtünk telefonos? Van már, úgyhogy akkor ezt majd nem sokára, illetve őt majd nem sokára visszahívjuk. Viszont addig Bódi Zoltáné a szó netnyelvészünké, akinek két tippet mondtam délután, és azt mondta, hogy szerintem mind a kettő jó, sőt, a két kifejezés összetartozik. Hát tematikusan gondolom, hogy összefüggenek ezek a tartalomszolgáltatás és az értéknövelt szolgáltatás, hiszen manapság egyre több ugye a tartalomszolgáltató az interneten, és ezek közül egyre több ad mondjuk olyan szolgáltatás, amely értéknövelt, tehát valamit fizetni kell érte, vagy valamilyen különleges csoport része, zárt csoport része kell, hogy legyünk, ahhoz, hogy ehhez a bizonyos szolgáltatáshoz hozzájussunk. Így gondoltam, hogy összefüggenek ezek a kifejezések. Engem csak az lep meg, hogy az internet előtti korszakban, meg inkább úgy mondom, hogy az interneten kívüli korszakban a tartalomszolgáltatókat szerkesztőségnek hívják szerintem. Az interneten valahogy ez egy egészen más világ. Itt szolgáltatásokat nyújtunk, erre elő kell fizetni, ide be kell lépni, tudom én, telefonköltséget, stb. Kell fizetni. Tehát ez egy szolgáltatás jellegű, és itt a hozzáférés meg a tartalmat is szolgáltatják. Innentől kezdve már csak engem csak egy dolog zavar, tehát szóval a kifejezés az jó, természetesen jól lefedi a valóságot. Engem csak egy dolog zavar, hogy ha internetről beszélünk, akkor végig úgy fogalmazunk mindig, hogy kevés mondjuk a magyar nyelvű tartalom. Ez olyan nyakatekert kifejezés, és én olyan hosszú ideig nem értettem meg, hogy most mi ez a tartalom? Mit értenek ez alatt? De egészen egyszerűen csak az írott, a szöveges, a hangos, a képi információkat. Ez szerintem egy kicsit többet jelent, mint egyszerű szerkesztőség. Lehet, hogy egyedül vagyok vele, de szerintem a cikkeknél, képeknél azért több, mert lehet benne interaktivitás. Mondjuk én vissza is írhatok annak a szerkesztőnek, mint olvasó, sőt, azonnal is beavatkozhatok, vagy csetelhetek ott, és ezért másabb ez a média. De a csetelés az tartalom? Hát ez kérdés. Szóval... Tehát például, hogyha megszerveznek egy csetelést mondjuk egy sztárral, hát az lehet egy tartalom. Majd, ha létrejön, majd utána már tartalommal válik. Közben is, nem? Hát az egy műsor, igen. Akár műsorként is felfoghatod. Igen. Eseményszolgáltatásnak mutatnak inkább, nem tartalom. Esemény és tartalom szolgáltatás, csak úgy már hosszú. Ami a kifejezéseknek a helyes írásával függ össze, mert érdemes erre odafigyelni, a tartalomszolgáltatás és az értéknövelés, az értéknövelt és egy jelöletlen összetétel. Ezt azért mondom, hogy jelöletlen, mert egybe kell írni. Azt is, hogy értéknövelt szolgáltatás. Az értéknöveltet kell egybeírni, a szolgáltatás az nyilvánvalóan külön van. De Zoli, a tartalomszolgáltatás az egyben van. Egy Kossuth Rádiós kollégám mondta, hogy szerinte helytelen ez a kifejezés, mert úgy kellene mondani, hogy értékkel növelt szolgáltatás. Szerintem ez túlzás, hiszen nagyon sok olyan összetétel van a magyar nyelvben, amelyik jelentéssűrítő, és nem feltétlenül kell mindig mindent akkurátusan, pontosan kifejezni a nyelvben. A nyelv nem matematikai rendszer. Melyiket tökéletesen kifejezi a jelentést. De inkább még azt kéne mondani, hogy érték ellenében hozzáférhető szolgáltatás, hogyha egészen pontosak akarunk lenni. Tehát ezt nem fejezi ki, és ezért mondjuk, hogy ez egy jelentéssűrítő összetétel, amit mindig egybe kell írni a magyarban. Infoszoltár jövő héten is. Hallgatunk viszont a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok a hallgatóknak is. Megfejtést mondanám. Üdvözlöm! Előbb hadd kérdezze meg a becses nevét, én Szilágy Árpád. Üdvözlöm, Tamás. Szóval mi ez a keresztnév? Férfi keresztnévről van szó. A férfi keresztnév az Attila. Ez a nyert. Reklám helye nem ez, úgyhogy a kicsit gyártott. Attilát szabad? Még lehetett volna mondjuk Feri, Forzból valahogy, de az nagyon erőltetett lett volna. Kedves Tamás, gratulálok önné a PC volt júniusi száma, benne a rajzprogram, vagy retusáló program. A csetelők közül ki volt, aki leghamarabb megfejtette, Norbi? Krisztina 25 volt, aki beírta legelőször, de... Hogy nem Ferkó? A Ferkó nincs itt, nem tudom, igaz, ja. Alattanul van távol. Ajaj. De a Krisztina 25 is olyan ügyesen csinálta, hogy látom előtte belépett, a következő sor megfejtette. És ott minden, azt is lekörözte, aki már benn volt. Szóval gratulálunk Krisztina 25-nek. Köszönjük szépen Krisztina 25-nek is, meg Vadász Tamásnak is, hallgassák a műsort majd jövő héten is. Én még egy rövid kis e-mailt hadd mondjak el, ha megtalálom, mert itt van a megvan, Marci írta. Sziasztok, fogalmam sincs alapjáratom, mivel foglalkoztok, de ha már van jogotok és esetleg még időtök is, miért nem nyomjátok többször a műsort? Jó, tudom, a rádióban nincs már hely, de akkor legalább a neten adhatnátok többet, amúgy meg szerintem éjfélig uralhatnátok az ételt a drogériával együtt, amely műsor egyébként mindjárt kezdődik itt a Petőfi Rádióban. Valaki kapott SMS-t, talán én. Köszönjük szépen a hallgatónak a levelet, és erről annyit, hogy a műsorainkat egyébként a honlapunkot bármikor és bármilyen időtartamban lehet meghallgatni, vagy visszahallgatni. Most már az 1995-ös és 96-os műsorainkat is. Eddig tartott a műsorunk. Jövő héten újra jelentkezünk műsor, a honlapon megtalálhatók a régi műsorok, ahogy említettem, illetve a PC-ből CD mellékletén is MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot hallották, viszontalásra.